นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่จังหวัดนครปฐมครับมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งสองสามีภรรยานี่หนีตามกันมาเมียชื่อนางออนผัวชื่อนายตีสองคนนี้มีลูกสาวหน้าตาน่ารักผู้เป็นแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าอุในตีนั้นมีอาชีพรับจ้างทั่วไปออนนั้นรับจ้างขายผลไม้รายได้ไม่มากมายแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่นางออนนั้นมีความมุ่งมั่นว่าลูกสาวจะต้องได้คนรวยเป็นสามีก็เลยไม่ค่อยให้ลูกสาวหยิบจับอะไรคอยแต่ให้พ่อกับแม่ทำให้นางออนนะกลัวลูกจะไม่สวยไม่งามกลัวนิ้วจะไม่สวยข้อจะแตกอุไปเรียนหนังสือก็หัวไม่ดีพอจบป.4จะขึ้นป.5อุก็ไม่ยอมไปเรียนอยากจะอยู่บ้านทีแรกนายตีก็เป็นทุกข์ที่ลูกสาวไม่เรียนหนังสือแต่นางออนก็บอกว่าช่างมันเถอะพี่มันก็อ่านหนังสือออกแล้วเดี๋ยวมันโตความสวยของมันก็จะทำให้มันได้ดีเองล่ะพี่แม่อุนั้นแม้แต่หุงข้าวก็ยังหุงไม่เป็นเสื้อผ้าก็ไม่เคยซักเองตั้งแต่เด็กแต่ว่านอกบ้านนั้นนางออนผู้เป็นแม่จะคุยกับเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนที่ทำงานเสมอว่าได้ลูกดีมีมารยาทดีรับรองว่าโตขึ้นต้องเป็นกุลสตรีแน่นอนแต่ความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นอุนั้นกินข้าวแล้วก็ไม่ล้างเสื้อผ้าถอดแล้วก็ไม่ซักแถมยังไม่ใส่ตะกร้ากางเกงในก็ถอดม้วนรวมกันเป็นเกลียวไม่เคยแยกจากชุดชั้นนอกบางทีถอดแล้วก็เตะกระเด็นไปคนละทิศคนละทางไม่พ่อกับแม่กลับมาก็ต้องมาซักผ้าให้ลูกถ้วยชามก็ต้องตามเก็บอยู่หน้าทีวีบ้างใต้ถุนบ้างแล้วแต่อุจะใส่ไปกินที่ไหนก็จะทิ้งเอาไว้ที่นั่นแหละวันหนึ่งนางออนก็สั่งลูกสาวว่าถ้าฝนจะตกนะเก็บผ้าด้วยนะลูกแม่กับพ่อออกไปก็ปิดประตูรั้วให้ดีนะลูกนะนางออนสั่งแล้วก็ไปทำงานเกือบจะบ่ายฝนตั้งเข้ามาทำท่าจะตกลมเริ่มพัดแรงแทนที่นางอุจะสนใจกลับเปิดเพลงดังนอนกระดิกเท้าฟังเฉยทั้งที่ลมพัดมาอย่างแรงจนฝนเทลงมานางอุก็เฉยไม่ลงไปเก็บยังดีว่าออนผู้เป็นแม่น่ะปิดหน้าต่างห้องนอนทุกครั้งก่อนจะไปทำงานไม่งั้นก็สาดเปียกหมดส่วนบ้านอื่นก็ยังดีที่นางอุยังปิดให้ตกเย็นออนกลับมาเห็นผ้าไม่ได้เก็บบางตัวก็ตกอยู่กับพื้นพร้อมไม้แขวนก็เกิดอาการอ่อนใจเออครั้งแล้วครั้งเล่าที่เป็นแบบนี้อุเอ๋ยทำไมไม่เก็บผ้าให้แม่มั่งล่ะลูกมันเปียกอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันจะแห้งบางตัวแม่ก็ต้องซักใหม่นะแม่เหนื่อยนะอุเป็นครั้งแรกที่ออนดุลูกโอ้ยแม่จะบ่นอะไรนักหนาเสื้อผ้าก็มีตั้งหลายตัวตัวอื่นไม่แห้งก็ไม่เห็นจะเป็นไรตัวไหนมันตกเลอะเทอะก็โยนทิ้งไปมั่งก็ได้ไม่ใช่ว่ามันจะใหม่ซะทุกตัวเก่าซะมากกว่าหนูขี้เกียจเก็บอย่าวุ่นวายกันหนูมากนักเนี่ยนางออนผู้เป็นแม่ก็เลยเงียบอดคิดไม่ได้ว่าตัวเองไม่ได้สอนลูกให้ทำงานตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราผิดเองวันเวลาผ่านไปจนนางอุอายุได้15 ปีเช้ามืดวันหนึ่งอุก็โวยวายแม่อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนมาหาหนูหน่อยสิออนกับตีก็ตกใจทำไมมีอะไรลูกเป็นอะไรหนูมีประจำเดือนน่ะโธ่เอ้ยพ่อแม่ตกใจหมดเดี๋ยวรอเช้ากว่านี้ก่อนไปทำงานนี่แม่จะไปซื้อผ้าอนามัยให้นะจะบ้าหรือแม่คนเปื้อนไปหมดจะให้รอเช้าผ้าปูที่นอนก็เปื้อนรอเช้าได้ไงอ่ะงั้นเดี๋ยวแม่ขี่รถเครื่องไปซื้อที่เซเว่นให้นะลูกไปอาบน้ำก่อนไปลูกไปเอาผ้าปูไปแช่ผงซักพอกไว้ก่อนนะเอาไปแช่ไว้เดี๋ยวมันซักไม่ออกตาตีผู้เป็นพ่อก็บอกว่าเออนี่เธอไปหุงข้าวเถอะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อเองซอยที่จะไปมันไกลกว่าจะไปถึงเซเว่นมันจะดีเหรอพี่เป็นผู้ชายนะไม่อายเขาเหรอไปซื้อผ้าอนามัยโธ่จะอายทำไม ผ้ามันยังไม่ได้ใช้สักหน่อยใครจะว่ายังไงก็ช่างมันดิไปสนใจทำไมส่วนนางอุนั่นไม่ได้เอาผ้าปูที่นอนไปแช่ตามที่แม่สั่งหรอกดึงออกจากที่นอนก็โยนไว้มุมห้องแล้วแทนที่จะเอาผ้าปูผืนใหม่ในตู้มาปูใหม่กลับเอาผ้าห่มมาปูแทนเพราะว่าขี้เกียจปูใหม่แม่นั้นยุ่งกับงานก็ลืมเรื่องผ้าปูที่นอนของลูกอีก 2-3 วันถึงนึกขึ้นได้ว่าไม่เห็นลูกเอาผ้ามาแช่ไว้ให้ตัวเองซักก็คิดว่าลูกคงจะซักเองก็หลงดีใจพี่ตีสงสัยลูกมันซักผ้าเองมั้งไม่เห็นมันแช่ให้ฉันซักเลยพี่เราไปหาลูกไปชื่นชมมันหน่อยนะลูกจะได้ดีใจออนกับตีก็เปิดประตูห้องนอนลูกสาวโอ้ทำอะไรอยู่ลูกเอ้ยก็นอนอยู่นี่ไงเล่นเกมอยู่ไม่เห็นเหรอยังไม่ทันจะได้กล่าวชื่นชมลูกสาวสุดที่รักกลิ่นเหม็นคละคลุ้งก็โชยเข้าจมูกอย่างจังโอ้นี่กลิ่นอะไรกันลูกหืมทำไมเหม็นอย่างเงี้ยออนดูสิกลิ่นอะไรอ่ะแม่ก็กวาดสายตาไปทั่วห้องก็เห็นผ้าปูที่นอนกองอยู่มุมห้องผ้าอนามัยใช้แล้ววางอยู่ตามพื้นจานข้าว 4-5 ใบวางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งราขึ้นเต็มทั้งกลิ่นผ้าอนามัยทั้งกลิ่นชามข้าวเหม็นคลุ้งไปหมดออนนี่เข่าอ่อนเลยในการกระทำของลูกหนูทำไมหนูทำแบบนี้อยู่ได้ไงนี่เหม็นขนาดนี้ที่หลังผ้าอนามัยใช้แล้วหนูต้องใส่ถุงนะก่อนจะใส่ต้องเอากระดาษห่อให้มิดชิดแล้วเอาไปทิ้งถังขยะนะลูกทำอย่างเนี้ยมันไม่ดีเลยนะลูกโอ้ยบ่นทำไมว่าเรื่องแค่นี้รำคาญหนูไม่ไปทิ้งหรอกกว่าจะเดินไปถึงถังขยะแดดร้อนหนูตัวดำหมดก็ทิ้งตอนเย็นก็ได้ลูกไม่เอาอะหนูไม่ทิ้งถ้าแม่ไม่ทิ้งให้หนูหนูก็จะโยนออกไปนอกหน้าต่างโยนไปกลางถนนนอนอย่านะลูกอย่าทำอย่างนั้นนะอายชาวบ้านเขาใครๆเขาก็ว่าลูกแม่น่ะดีเป็นกุลสตรีอยู่แต่บ้านไม่เที่ยวไม่เตรถ้าหนูโยนออกไปนี่มันเสียชื่อนะลูกเอาอย่างนี้นะหนูใช้แล้วก็ใส่ถังขยะในบ้านเดี๋ยวไม่พ่อก็แม่เดี๋ยวเอาไปทิ้งเองจานชามไม่ล้างก็เอาไปไว้ที่ในครัวแม่ล้างเองนะลูกนะเป็นอันว่าคืนนั้นทั้งนางออนและนายตีต้องทำความสะอาดห้องให้ลูกผ้าปูที่นอนก็ต้องตัดสินใจทิ้งเพราะว่าคราบเลือดมันแห้งกรังมาหลายวันคงจะซักไม่ออกไม่ว่าพ่อและแม่จะสอนยังไงก็ไม่ทำให้สันดานของนางอุเปลี่ยนไปได้ยังทำอยู่แบบนั้นเรื่อยมาจนพ่อกับแม่เลิกบ่นต้องคอยเก็บคอยดูแลความสะอาดเรื่อยมาข้อดีของนางอุมีอย่างเดียวคือชอบอยู่บ้านไม่เที่ยวกับเพื่อนรักสวยรักงามแต่ไม่รักดีไม่รักความสะอาดออกกำลังกายปั่นฮูลาฮูปอยู่กับบ้านนางอุยิ่งโตก็ยิ่งสวยบ้านของนางอุนี่ไม่มีเครื่องซักผ้าต้องซักมือเพราะว่าฐานะไม่ดีพอที่จะซื้อพอนานเข้านางออนก็เริ่มทนไม่ไหวเพราะว่าบางวันในตีผู้เป็นพ่อกลับก่อนก็ต้องมานั่งซักผ้าซักกางเกงในให้ลูกก็กลัวลูกจะบาปก็เลยบอกให้ตีเลิกซักกางเกงในให้ลูกสักทีแล้วก็เรียกลูกมาสั่งสอนอุเอ๋ยต่อไปนี้ชุดชั้นในโดยเฉพาะกางเกงในนะหนูต้องซักเองนะให้พ่อซักนะมันบาปนะหนูเป็นสาวแล้วซักเองได้แล้วนะลูกได้หนูซักเองก็ได้แต่ว่าพ่อต้องให้ค่าขนมหนูเพิ่มจากวันละ100เป็น150ได้ไหมอ่ะแล้วพ่อไม่ต้องซักให้หนูอีกได้สิลูกพ่อก็ตั้งใจว่าจะเพิ่มให้อยู่แล้วเพราะว่าหนูเป็นสาวแล้วเพื่อจะได้รวมเงินไว้ซื้อของสวยๆงามๆปรากฏว่าอุเลิกให้พ่อซักกางเกงในแต่ใครจะคิดว่าอุทิ้งกางเกงในที่ใส่แล้วทุกวันตกเย็นก็ไปเรียกนางน้อยลูกไปเย็นข้างบ้านขออาศัยนั่งซ้อนรถเครื่องไปตลาดนัดวันเว้นวันนอกจากซื้อของกินของเล่นอุก็ซื้อกางเกงในตัวหนึ่ง25บาทที่เขาขายถูกๆตามตลาดนัดมาครั้งละ2ตัวเช้าวันนั้นแม่ออนเอาขยะไปทิ้งมองลงไปในถังลงไปในปากถุงที่ยังไม่ได้ผูกเห็นกางเกงในไม่ต่ำกว่า6ตัวพอออนเอาไม้เขี่ยดูอ้าวนี่มันกางเกงยังใหม่ๆทั้งนั้นเลยนี่อุมันไม่ให้ใครซักแต่มันดันทิ้งเลยเหรอเนี่ย แม่ก็เลยเก็บมาซักแล้วก็บอกอุว่าอย่าเอาไปทิ้งต่อไปแม่ซักเองแม่น่ะถอนหายใจอย่างเอือมระอาโอ้คงจะแก้ไม่ไหวแล้วล่ะมีอยู่วันหนึ่งนางน้อยลูกไปเย็นมาบอกที่บ้านออนว่าที่บ้านจะทำบุญบ้านสักหน่อยยายป่วยให้แม่ออนแล้วก็ทุกคนไปร่วมงานด้วยแต่ว่าแม่ออนน่ะหยุดงานไม่ได้ตาตีก็ต้องไปรับจ้างเขาฉีดยาฆ่าหญ้าที่สวนมะม่วงก็ต้องให้อุไปแทนพอถึงงานนางอุทำอะไรไม่เป็นแต่ว่าไม่กล้าบอกใครเลยได้แต่ช่วยตำน้ำพริกอยู่อย่างสงบเสงี่ยมทุกคนต่างก็ชอบมองมองอุเพราะว่าสวยปากอมชมพูผมยาวผิวขาวตาโตมีครูคนหนึ่งเป็นญาติห่างๆกับน้อยเนี่ยอายุเขา30กว่าแล้วยังไม่มีลูกมีเมียเป็นลูกชายคนเดียวของพ่อแม่ร่ำรวยพ่อมีนาเกลืออยู่แถวแม่กลองเป็นร้อยไร่ทีเดียวครูคนนั้นชื่อครูนาทีนะครูนาทีมาเจออุเข้าถึงก็อึ้งในความสวยความน่ารักของสาวน้อยเช้าอีกวันก็เป็นวันเลี้ยงพระพอเลี้ยงพระเสร็จชาวบ้านก็กินข้าวปลาอาหารกันครูที่เข้าขอมาร่วมวงกินข้าวกับน้อยและอุแล้วก็เพื่อนอีก 2-3 คนเสร็จแล้วครูทีก็กล่าวทักทายน้อยก็แนะนำว่าเป็นญาติของน้อยอุก็ไหว้แบบเด็กไหว้ผู้ใหญ่พอกินเสร็จก็ถึงเวลาเก็บล้างถ้วยชามหม้อไหอุนั่นแอบโมโหอยู่ในใจกูกินแค่นิดเดียวเสือกต้องมานั่งล้างชามกองเบ้อเร่อใช่งานเสร็จครูทีก็ขอเดินมาส่งอุที่บ้านครูทีขอเข้ามาคุยที่แคร่ใต้ถุนบ้านอุก็ไม่กล้าปฏิเสธครูทีก็ชวนคุยว่าอุสวยนะวันหยุดเสาร์อาทิตย์จะพาไปซื้อของในห้างอุก็บอกกับพ่อกับแม่ด้วยนะว่าเสาร์ที่จะถึงเนี้ยครูนาทีลูกประเพณจะขอพาไปเที่ยวขอเบอร์แม่ก็ได้นะแม่จะได้ไม่ห่วงแม่หนูไม่มีมือถือแล้วค่ะหนูมีคนเดียวเหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาเบอร์อุมาแล้วคืนนี้ครูจะโทรมาแล้วค่อยคุยกับแม่อุนะคุยกันจนบ่ายอุนั่นก็อึดอัดคิดในใจว่าถ้าไม่เห็นว่าเป็นครูแล้วน้อยบอกว่ารวยก็จะไม่คุยด้วยหรอกเสียเวลานอนกลางวันคุยนานครูทีก็เกิดอาการคอแห้งก็เลยขอน้ำกินสักแก้วอุก็เดินขึ้นบ้านเปิดตู้เย็นรำพึงกับตัวเองต้องหาแก้วอีละกูปกตินี่อุจะหยิบกระบอกน้ำกระดกกินเลยไม่เคยใช้แก้วอุก็เดินหาแก้วได้แก้วมาแล้วดูเหมือนจะมีฝุ่นเกาะแทนที่จะเอาไปล้างกลับเอาชายกระโปรงถลกขึ้นมาเช็ดเช็ดจนใสปิ้งเลยแล้วก็เอามารินน้ำให้ครูทีดื่มตกค่ำอุก็เล่าเรื่องครูทีให้แม่อ่อนฟังทั้งพ่อกับแม่ก็ตาโตด้วยความดีใจใครก็รู้ว่าบ้านนี้เขารวยก็เลยบอกลูกให้จับครูทีให้อยู่นะลูกนะพอได้รับโทรศัพท์จากครูทีแม่ออนก็ทำท่าพูดอิดออดพอเป็นพิธีแต่ก็ยอมให้ไปครูทีก็พาอุมาเที่ยวห้างที่กรุงเทพซื้อผ้าให้รองเท้าให้แล้วก็สร้อยข้อมือให้บาทหนึ่งอุก็แสนจะดีใจครูที่พานางอุมากินอาหารดีๆอุก็ไม่กินไม่ค่อยเป็นบอกว่าไม่หิวพามากินร้านหรูๆใช้ซ่อมใช้ตะเกียบก็ไม่เป็นอุก็กินแต่น้ำส้มในใจก็คิดกูหิวจนแสบท้องและพามากินหาอะไรไม่รู้กูใช้ตะเกียบก็ไม่เป็นจะเริ่มยังไงก็ไม่รู้ทรมานเหลือเกินครูทีสั่งอาหารมาหลายอย่างเมื่ออุไม่ค่อยกินอะไรครูทีก็พลอยกินไม่ลงก็เลยสั่งให้ห่อกลับบ้านให้อุเอาไปกินที่บ้านครูทีมาส่งเย็นนั้นที่บ้านอุไม่ต้องทำกับข้าวล้อมวงกินอาหารที่ห่อมากินกันโอ้โหมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอุเอ้ยแหมเอ็งนี่โชคดีจังคงอิ่มเลยวันนี้ใช่ไหมอิ่มกับผีอะไรแม่หนูใช้ตะเกียบไม่เป็นไม่งั้นหนูฟาดเรียบไปไม่ถึงพ่อกับแม่หรอกเหรอถ้างั้นก็มากินเลยลูกมาใช้ช้อนใช้มือตามสบายแหมแล้วทองที่ข้อมือหนูนี่มันเหลืองอร่ามจริงๆวันเวลาผ่านไปความรักของครูทีที่มีกับสาวน้อยอายุแค่16-17ก็สุขงอมก็บอกพ่อกับแม่ให้ไปขอ แม่ของครูทีพอรู้ว่าเป็นลูกสาวใครก็ไม่ยอมไปขอเพราะว่าบ้านของแม่ออนในยากจนแม่เห็นใจผมเถอะผมรักเขาแล้วเด็กก็เป็นคนเรียบร้อยถึงเขาจะจนเขาก็มีความเป็นกุลสตรีนะครับแม่ไม่นะแกเองก็เล่าเรียนมาก็สูงทำไมไม่หาเมียที่มีความรู้และคู่ควรกับแกจะมีเมียทั้งทีไปคว้าคนไม่มีการศึกษาถ้ามันรักดีทำไมมันถึงไม่เรียนมันก็ลูกคนเดียวก็พ่อแม่เขาจนเขาคงไม่มีเงินส่งเรียนบ้านเราก็มีสมบัติมากมายคงไม่ลำบากแค่เลี้ยงเมียเลี้ยงลูกในวันข้างหน้าแม่ครับไปขอให้ผมเถอะครับครูทีก็หันไปมองพ่อแต่ว่าพ่อก็แกล้งเดินเลี่ยงไปนั่งหน้าบ้านนี่ถ้าแกพูดไม่ฟังยังจะดื้อรั้นเอานางเด็กคนนี้มาเป็นเมียก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกนะตาต่ำเหลือเกินดูแค่ความสวยไม่นึกถึงอนาคตมันจะมาผลาญเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ครูทีก็รู้สึกผิดหวังไม่ขอก็ไม่ขอยังไงเราก็ต้องได้อุมาเป็นเมียให้ได้ครูทีก็คิดอยู่ในใจอย่างนั้นพอเช้าครูทีก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าหิ้วลงจากบ้านมาขึ้นรถเก๋งแม่ครูทีก็ถามทีนี่แกจะเก็บเสื้อผ้าไปไหนผมจะไปพักบ้านพักครูครับขี้เกียจตื่นเช้าแล้วก็ขี้เกียจขับรถกลับมารถมันเยอะตอนเย็นผมเหนื่อยครับอ๋อนี่แกน้อยใจเรื่องผู้หญิงเหรอจะไปนอนบ้านพักครูก็เชิญจะได้รู้ว่าอยู่บ้านกับอยู่ที่เนี่ยมันเป็นยังไงกันแม่ใจแข็งไม่คัดค้านอะไรเย็นวันนั้นครูทีก็เอาเรื่องที่แม่ไม่ยอมมาขออุมาปรับทุกข์กับแม่ออนในตีแล้วก็อุว่าไม่รู้จะทำยังไงดีโถครูจะไปทุกข์ใจทำไมไม่ขอก็ไม่ต้องแต่งฉันยกนางหนูให้ครูเปล่าๆเลยยังได้ถ้าครูรักมันจริงยังไงครูก็เป็นลูกคนเดียวแม่เพ็ญนะเขาตัดไม่ขาดหรอกถ้าอย่างนั้นคิดว่าผมให้ค่าน้ำนม 200,000 ก็แล้วกันนะครับเงินเก็บผมเองส่วนที่เหลือนี่ผมจะเก็บไปใช้ในครอบครัวอุจะได้ไม่ลำบากคำว่า 200,000 มันทำให้นางออนกับนายตีหัวใจพองโตถึงเงินมันจะน้อยผมก็ขอให้รับไว้ก่อนนะครับถ้าแม่ยอมมาขอก็คงจะได้มากกว่านี้ครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกเรื่องเงินนักเงินทองมันเรื่องเล็กขอให้รักนางหนูมันจริงเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยรับไปเลยจะได้ไม่เสียเที่ยวแม่ออนรับเงินปึกละแสนมา2ปึกเดินมาช่วยลูกสาวเก็บผ้าลูกสาวก็รีบเก็บผ้าของเก่าไม่ต้องเอาไปจะไปอยู่กับสามีแล้วหนูรู้นะว่าแม่นะรับเงินมาแล้วมาแบ่งให้หนูบ้างสิจะให้หนูไปแต่ตัวไงเออเอาไปนางออนก็ดึงให้ลูกสาวไปประมาณ 20,000 ด้วยความเสียดายอยู่ไม่น้อยก็ปรากฏว่านางอุก็เลยไปอยู่ที่บ้านพักครูกับครูทีในคืนนั้นไม่ต้องมีพิธีการอะไรนี่พี่ตีเป็นไงล่ะลูกเราไม่เสียแรงที่เลี้ยงมานะคราวเนี้ยเราจะเลิกเป็นขี้ข้าเขาสักทีนะนอนตากพัดลมพักผ่อนอยู่บ้านสักเดือนหนึ่งแล้วค่อยไปขอจากลูกเขยมาทำทุนทำมาหากินอย่างอื่นสองผัวเมียก็หัวเราะกันอย่างมีความสุขสดชื่นทางด้านครูทีก็สุดแสนหวานชื่นเป็นคืนที่ได้สาวงามมาเป็นเมียเช้านี้เป็นวันจันทร์ครูจะต้องสอนหนังสือก็บอกน้องอุว่าน้องอุอาทิตย์นี้ทนกินอาหารตามสั่งไปก่อนนะเดี๋ยววันเสาร์ค่อยไปซื้อเครื่องครัวตู้เย็นแช่ของเอาไว้ทำกับข้าวกินน้องอุไม่ต้องทำอะไรตื่นมาก็แค่ทำกับข้าวกับซักผ้าก็พอซักมือนะเสื้อและชุดข้าราชการนี่ซักเครื่องมันไม่ดีรีดนิดหน่อยก็พอเหมือนฟ้าผ่าลงกลางกระบาลของนางอุไอ้ที่ครูพูดมานี่อุทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่อุก็ยังไม่มีโอกาสได้พูดอะไรครูก็รีบไปสอนหนังสือนางอุก็อารมณ์เสียมองเสื้อในตะกร้าเฮ้ยนี่กูต้องซักเองเดี๋ยววันเนี้ยก็เปิดน้ำใส่กะละมังเอาผงซักฟอกเทเอาผ้าลงทีแรกก็ใช้มือขยี้พักเดียวนะปวดหลังอุก็ลุกขึ้นไปหยิบเก้าอี้สูงมานั่งแล้วเอาเท้าลงแทนย่ำผ้าสักพักหนึ่งก็เทน้ำซักน้ำเปล่าจนเกลี้ยงถึงเวลาต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มแทนที่จะผสมน้ำกลับ เอาน้ำยาเทราดไปบนเสื้อผ้าแล้วก็เอาเท้าคลุกเคล้าย่ำให้เข้ากันดีนะบิดผ้าเอาขึ้นมาตากบางตัวก็กลับข้างบางตัวก็กลับด้านไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือเสื้อนี่ไม่มีความเป็นระเบียบอะไรเลยเสร็จแล้วอุก็เดินไปสั่งข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทยแม่ค้ามีพริกไทยเม็ดไหมจ๊ะโอ้มีจ้ะหนูงั้นใส่พริกไทยไปหนึ่งกำมือเลยนะฉันชอบแบบนั้นน่ะโหกำมือหนึ่งอีหนูกินไหวเหรอพริกไทยมันเผ็ดนะทำมาเถอะมันแพงด้วยทำมาเถอะคิดค่าพริกไทยเพิ่มไปแล้วกันก็ได้แต่ว่าหนูมาจากไหนล่ะป้าไม่เคยเห็นเลยอ่ะแถมหนูยังสวยบาดตาบาดใจซะอีกอ๋อฉันเป็นเมียครูทีเพิ่งย้ายมาอยู่จ้ะหาเมียครูทีเหรอเฮ้ยพวกเรานี่แหละเมียครูทีแม่ขาข้างๆก็หันมามองตื่นเต้นกันใหญ่แม่ครูทีนี่ตาถึงนะได้เมียสวยครูแกเป็นคนดีดีแล้วล่ะที่มีเมียสักทีนางอุก็กินข้าวจานนั้นแบบรีบกลืนต้องเอาน้ำอัดลมกินตามกว่าจะหมดจานอ้าวป้าร้อยหนึ่งไม่ต้องทอนน่ะขอบใจจ้ะวันหลังมากินใหม่นะสาเหตุที่นางอุกินพริกไทยมากขนาดนั้นก็เพราะต้องการในตัวร้อนครูที่กลับมาตอนเย็นรีบมาหาเมียก็เจอแม่อุนอนครางฮือครูตกใจเป็นอะไรอ่ะฮะอุเป็นอะไรอ่ะหนูเป็นไข้จ้ะซักผ้าเสร็จนะไข้ก็ขึ้นเลยล่ะยังไม่ได้รีดผ้าเลยพี่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวพี่รีดเองแต่ว่าตอนนี้พี่จะเช็ดตัวให้นะเดี๋ยวพี่จะไปซื้อข้าวต้มปลาที่ตลาดมาให้นะอยู่กันมาเกือบอาทิตย์นางอุเป็นไข้ทุกวันเสื้อผ้าครูก็ต้องกลับมาซักเองทั้งของเมียของตัวเองบ้านช่องก็รกฝุ่นเกาะหนาตึบครูต้องมาทำความสะอาดพัดลมก็มีแต่ฝุ่นครูต้องซื้อแอร์มาติดเพราะว่านางอุบอกไม่สบายแพ้ฝุ่นเสาร์นั้นครูซื้อเครื่องเรือนมาครบนางอุนอนอยู่กับบ้านก็บอกเป็นไข้บ้างบางวันก็ปวดท้องพอจะพาไปหาหมอก็บอกกลัวหมอไม่ชอบกินยามีเครื่องครัวก็ไม่เคยเลยที่อุจะทำกับข้าวก็บอกไม่สบายครูต้องซื้อข้าวมากินทุกเย็นก่อนไปสอนก็ต้องเตรียมนมเตรียมของกินเอาไว้ให้เมียจนครูชักอึดอัดว่าทำไมเมียป่วยเรื้อรังแต่ก็ไม่กล้าว่าปกติส้วมจะต้องเดินลงมาใช้ชั้นล่างนะแม่อุก็ลงมาเฉพาะตอนถ่ายหนักก็อาบน้ำเท่านั้นส่วนฉี่นั้นอุให้ครูทีซื้อกระโถนมาให้บอกว่าขึ้นลงบันไดไม่ไหวเวียนหัวครูก็ต้องเทกระโถนให้ทั้งเช้าทั้งเย็นรูปร่างหน้าตาผิวพรรณมันทำให้ครูหลงจนลืมความบกพร่องของเมียหนักเข้าแม้แต่กางเกงในที่ม้วนกันเป็นเกลียวครูทีก็ต้องซักให้อยู่ต่อมาอีกเดือนอุท้องครูทีดีใจมากเข้าใจเมียทุกอย่างยอมเหนื่อยจนดูสู้ผอมไปตอนนี้แม่อุก็นั่งกินนอนกินอาหารก็มีนมมีผลไม้อะไรที่วันดีครูทีซื้อมาให้หมดอะแม่อุกินแล้วก็กองไว้เละเทะถังก็มีแต่ขี้เกียจเอาไปใส่นางอุก็คิดในใจแหมโชคดีเนี่ยที่เราท้องเร็วก็เลยไม่ต้องทำงานอะไรครูทีเนี่ยปิดเรื่องมีเมียไม่ให้แม่รู้บางอาทิตย์ก็กลับไปเยี่ยมแม่กะว่าลูกคลอดได้สัก2เดือนแล้วค่อยบอกครูทีนั้นแสนเหนื่อยต้องเก็บกวาดเช็ดถูบ้านพักกว่าจะได้นอนก็ดึกดื่นวันหยุดก็ต้องรีดผ้าหาของที่เมียอยากกินมาให้ในใจก็หวังว่าเมื่อนางอุคลอดลูกอุหายป่วยทุกอย่างคงจะดีขึ้นเมื่อคิดได้อย่างนั้นแล้วก็สบายใจขึ้นถึงวันที่อุครบกำหนดคลอดอุก็ผ่าคลอดกลับมาบ้านอุก็บอกให้ครูทีซื้อนมผงมาอ้าวทำไมไม่ให้ลูกกินนมแม่แล้วอุ้ยไม่เอาหรอกเสียทรงนมยานกันพอดีไปซื้อนมยี่ห้อแพงๆหน่อยเหอะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันละถึงจะไม่พอใจแต่ครูทีก็ตามใจเมียตกดึกลูกร้องนางอุก็เรียกครูแต่ด้วยความอ่อนเพลียครูก็เลยตื่นยาก นางอุใช้เท้าถีบครูแทบตกเตียงพอครูตื่นเอ้นี่อุนี่ถีบพี่เหรอนายอุเคยเป็นเด็กเรียบร้อยนะเป็นกุลสตรีทำไมใช้เท้าถีบฮะมันไม่ดีนะอุอุ้ยหนูขอโทษแต่พี่หนูปวดแผลหนูเรียกพี่แต่พี่ตื่นยากอ่ะหนูก็เลยเผลอตัวไปหนูไหว้แล้วหนูขอโทษพี่ชงนมให้ลูกกินหน่อยมันร้องจนหนูปวดหัวไปหมดแล้วครูทีก็รีบชงนมป้อนลูกงวงเงียแต่ใจก็ยังสงสารเมียนะคงจะเจ็บแผลเช้าครูก็ไปสอนตามปกติเย็นกลับมาถึงบ้านแทบหงายท้องขวดนมก็ไม่ได้ล้างบูดเน่าถ้วยชามวางไว้ไม่ได้ล้างแพมเพิร์ดก็โยนทิ้งไว้ตามพื้นทั้งที่มีอุจจาระแล้วก็ไม่มีแถมยังมีผ้าอนามัยเมียกองอยู่ครูพูดไม่ออกอุ้มเอาลูกน้อยขึ้นมาปรากฏว่าเสื้อยังชุดเดิมแสดงว่าอุไม่ได้อาบน้ำให้ลูกเปลี่ยนแต่แพมเพิร์ดอย่างเดียวนี่หรือกุลสตรีตั้งแต่อยู่กันมานี่อุไม่เคยทำตัวเป็นกุลสตรีเลยสักครั้งต้องทำให้ทุกอย่างครูทีก็ทำความสะอาดไปไม่ได้เอ่ยปากเก็บทุกอย่างไว้ในใจเสาร์นี้ครูออกไปข้างนอกขับรถออกไปอุก็คิดว่าสามีคงจะไปซื้อข้าวของตามปกติลูกชายก็ร้องจนอุอารมณ์เสีย แหกปากร้องอยู่นั่นแหละรำคาญพ่อมึงก็ไปนานเหลือเกิน อุใช้เท้าคีบเอาเชือกที่ผูกติดกับเปลเสร็จแล้วก็ใช้เท้าแขวงเปลปรากฏว่าเวลานั้นครูทีกับแม่กับพ่อของเขาขึ้นมาพอดีแม่อุ้มหลานชายที่กำลังร้อง ตายตายแพมเพิร์ดเต็มตายแล้วซอกขาแดงไปหมดเลยโถคงจะแสบหน้าดูเลยหลานย่าตายแล้วนี่ทำไมห้องหับมันสกปรกอย่างนี้นะฉันจะอ้วกแล้วนี่พ่อแกดูสิเมียลูกเรากุลสตรีที่เจ้าทีมันบอกโคตรพ่อโคตรแม่มันสอนมายังไงเนี่ยตูดก้นลูกจะเน่าหมดแล้วขยะเต็มห้องไปหมดที่เวเนเอ้ยเอาตีนแขวงเปลเด็กด้วยแพมเพิร์ดก็เกลื่อนห้องเลยไหนจะโกเต็กก็มึงอีกหุยกูจะด่ายังไงให้มันแสบก็ไปถึงสวงก็มึงเลยฮะ นางอุก็จ้องแม่ผัวไม่ละสายตา แล้วผัวเมียเขาอยู่กันดีๆจะมาเสือกทำไมอ่ะ ครูทีได้ยินก็ตบฉาดเขาให้อุเลือดกลบปากเลย พี่ตบหนูเหรอเนี่ยเห็นแม่ดีกว่าหนูแล้วเหรอใช่สิหนูมีลูกแล้วมันไม่สวยแล้วพี่ก็เลยไม่รักหนู นี่ฟังนะอุพี่น่ารักเธอมากนะตั้งใจว่าลูกครบ2เดือนจะบอกแม่แต่ลูกเราเกิดมาได้แค่อาทิตย์กว่าอุก็ไม่สนใจลูกอุไม่ทำอะไรนะพี่ทนได้แต่อุไม่เอาใจใส่ลูกนะพี่ทนไม่ได้พี่ก็เลยตัดสินใจให้แม่เอาไปเลี้ยง ก็ดีแล้วเอาไปก็ดีต่อไปเราจะได้อยู่กัน2คนผัวเมีย ใครบอกมึงอย่างนั้นนะอีอุ กูจะให้ลูกชายกูกลับบ้านไปอยู่กับหลานอยู่กับกูส่วนมึงเนี่ยกูจะให้ลูกกูไปส่งให้แม่มึงไปเป็นกุลสตรีหรือว่าอีจังไรที่บ้านมึงโน้น ผลสุดท้ายครูทีก็ไปส่งเมียทั้งน้ำตาไม่ว่าอุจะอ้อนวอนยังไงครูทีก็ตัดใจแล้วครับเหตุการณ์นี้มันเป็นเครื่องสอนจิตสอนใจว่าอย่ามองคนที่รูปลักษณ์รูปร่างภายนอกว่าสวยว่างามให้ดูเรื่องความประพฤติหรือว่าพฤติกรรมของคนคนนั้นด้วยครับ